przepraszam za to, że słucham rapu, za dziewczynę, którą kocham. Ty możesz marzyć, ja dotykać i całować. Przepraszam za to, że nie ćpam, za otwarte serce w tekstach, za to, że nie mam Lexa. Przepraszam, że wierzę w Boga, za to, że nagrywam z 5-2 owalem C2, za to, że życie to bieżnia. Przepraszam, że ta muzyka modna jara jak pochodnia, dziwki chcą autograf. Przepraszam za pożyczone auto, nie ma zna 3-2-3 i wydech z parku, że nie znam tylu karków. Przepraszam, że się kształcę, że pierdolę waszą jazdę, tańce, narkotykowe transe. Przepraszam, że zrozumieć trudno, to rap, a nie gorące gówno, że jadę z tobą równo. Przepraszam za to, że jestem i że wkurwiam cię tym tekstem. I choćby wystawili przeciw wielką armadę, ty się nie ugniesz nawet sam, przecież dasz radę. Zazdrosnych mnóstwo, gdy patrzą w lustro, nie mogą znieść obrazu, mają dość, że są bez wyrazu. Przepraszam, że widzicie we mnie kogoś, kim nie jestem. Przekuję w oczy, denerwuję każdym drobnym gestem. Z miną hardą, gadacie z pogardą o hip-hopie. Chłopie, zamilcz zanim cię zakopię. Przepraszam, nie chodzę na solare, nie palę, nie robię disco. I że mam dobry wyskok, że talent dał mi Bóg, że czasem zwalam z nóg, że mimo prób wróg musiał leżeć u mych stóp. Przepraszam, że jestem z Poznania, że nie obniżam głosu, że swe nagrania robię na swój sposób. Przepraszam, że nie jestem czarny, nie wtrącam ją, by być fajny i nie udaję chłopaków z Ferajny. Przepraszam, że mówię wprost, wszystkimi w głos, nierzadko paląc most, nieustannie kuszę los. Przepraszam za wszystkie moje błędy, proszę nalej. Będę wierny, pójdę dalej. Sława jest słaba, bez słowa zaraza, można ją złamać, chowa za mała, więc dajmy twoją twarz z ołtarza. Obraża mnie ten obraz próżności, pokaz mody, a nie możliwości. Przystrojeni jak lalki, kalekie kalki, jeśli z odkładówki sursa jak suka z Kasslera. Rap powie króliczek z Playa, teraz robi się na czarnego chłopaka, a on kiedy baka, gada se to wcipy o Polakach. Jesteś jak taki czarnuch, co prostował kłaki, a czasami jak Japończyk po solarce z redami. Jesteś super MC, białym murzynem, a ja zwykłym, złym polskim surszulisynem. Siła płynie z krwią, duma razem z nią. Dębiec, jestem właśnie stąd. I po co to złoto, sygnety, cioto? Zdejmij tą skarpetę z głowy, idioto. Modnie, ładnie, a spadnie, szczekam, pachnie na dnie, tam cię dopadnę, chcesz to sprawdźnie. Mam ona mnie nie mamy, jak ty wszystkich tanich dla nich. Półmetrowy dla nich i dla tych, co nie są z nami. 5-2, po raz pierwszy, po raz drugi nie sprzedani. I tamy pomkamy muzykę, którą gramy, tak. Słowami wyciągamy prawdę z otchłani, więc słuchaj mądrości od gości pełnych złości, nie dości, to pomyśl o godności. Kiedyś spojrzysz w lustro i sam przeprosisz. I lepiej proś, bo ktoś ci przypływie złości, połamie kości, by przypomnieć o lojalności. 5-2 nie pozostawia żadnych wątpliwości. I w każdego frajera mogę teraz chuja wbijać. Przepraszam. Nikt nie będzie mówił.